pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia. Minęła 19. Anna Kowalik-Bramkat i zapraszam na serwis. Koncert noworoczny Studio Agnieszki Osieckiej to podziękowanie za hojność słuchaczy na finał akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic. Kanclerz Merkel i prezydent Putin zapowiadają, że Niemcy i Rosja chcą dokończyć budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Uczniom wybierającym się na ferie za granicę przypominamy, warto mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpoczyna się właśnie koncert noworoczny. To ukoronowanie akcji charytatywnej Trójki Święta Bez Granic, dzięki której zebraliśmy prawie 1 100 000 złotych na pomoc stypendialną dla podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, mówi Zofia Sylwin, producentka koncertów. Jest to pomysł Kuby Strzyczkowskiego i Tomka Kowalczyńskiego wspólny, żeby właśnie również ten koncert noworoczny poświęcony zakończeniu akcji Święta Bez Granic 2019. W repertuarze tego koncertu jest Wojciech Kilar, jest Johann Strauss. Koncert się zapowiada naprawdę fenomenalnie. Retransmisja noworocznego koncertu w programie Trzecim Polskiego Radia 26 stycznia o 19. Akcję charytatywną można nadal wspomóc, wysyłając do 15 stycznia SMS o treści pomoc pod numer 7545, koszt to 6 zł 15 z VAT, kupując płytę Święta Bez Granic 2019 lub dokonując wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Szwecja żąda od Iranu nieograniczonej współpracy przy śledztwie dotyczącym zestrzelenia ukraińskiego samolotu. W podobnym tonie wypowiadają się Niemcy i oczywiście Ukraina. W katastrofie Boeinga zginęło w sumie 176 osób. To obywatele Iranu, Kanady, Ukrainy, Szwecji, a także Afgańczycy, Brytyjczycy i Niemcy. Zdaniem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka to presja m.in. premiera Kanady doprowadziła do tego, że Iran przyznał się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Prezydent Iranu przyznał to, że zestrzelony został samolot przez wojska irańskie, wyraził żal. Następnym krokiem jest ukaranie winnych i zadośćuczynienie. Ukraiński samolot pasażerski został błędnie rozpoznany przez operatora rakiet jako pocisk manewrujący. Maszynę trafiła rakieta krótkiego zasięgu. Rosja i Niemcy chcą dokończyć budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream, oświadczyli na wspólnej konferencji prasowej w Moskwie przywódcy obu krajów. Prezydent Władimir Putin i kanclerz Angela Merkel nie wspomnieli o negatywnych ocenach części europejskich, w tym polskich ekspertów, którzy alarmują, że druga nitka gazociągu północnego zagraża energetycznemu bezpieczeństwu Europy. Władimir Putin oświadczył, że Rosja w warunkach amerykańskich sankcji jest gotowa samodzielnie dokończyć budowę gazociągu Nord Stream. Prezydent Rosji zapowiedział, że w związku z sankcjami Waszyngtonu będą opóźnienia w realizacji tego projektu. Władimir Putin stwierdził, że gaz popłynie nowym rurociągiem do końca 2020 roku lub w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przy wszystkich politycznych kwestiach ten projekt jest w pierwszej kolejności przedsięwzięciem gospodarczym, zapewniała na konferencji prasowej w Moskwie Angela Merkel. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że Nord Stream 2 można budować, nie oglądając się na amerykańskie sankcje. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego występuje Polska. W ocenie polskich ekspertów rurociąg wzmacnia na europejskim rynku monopolistyczną pozycję rosyjskiego koncernu Gazprom, a także zagraża energetycznemu bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Polska podjęła już działania na rzecz uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu i apeluje do krajów europejskich o dywersyfikację źródeł importu tego surowca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczniowie z pięciu województw podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczęli ferie. Wybierając się za granicę, warto pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej w razie nagłego wypadku czy zachorowania mamy pewność, że otrzymamy pomoc. Kiedy konkretnie możemy skorzystać z karty, tłumaczy Elżbieta Kazimierczak ze Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Gdy źle się poczujemy, czy zwichniemy nogę i trzeba nam będzie udzielić tej pomocy, no to udajemy się do placówki, do państwowej placówki, która ma umowę podpisaną z kasą chorych na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej i krajów EFTY również. Co ważne, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można wyrobić bezpłatnie. To był serwis Trójki.

To już 10 lat od albumu I'm New Here. Będziemy mieli jego nowe odczytanie, nazywające się, przypomnę, We're New Again, Makaya McCraven. Amerykański perkusista, w internecie nie wiadomo czemu opisywany jako dobosz, podjął się tego niezwykłego zadania. Teraz dwa razy wspominamy Off Festival. This is our first song, hello sir, called Queen of Hearts. Let's be together. To the dark go out. Była równie porywająca jak na OFF Festiwalu wersja utworu Queen of Hearts grupy o niezbyt przyzwoitej nazwie, wykonana dla stacji radiowej zaprzyjaźnionej z OFF Festiwalem KEXP. Jak być może Państwo pamiętacie, ten utwór ma zupełnie inną wersję, teledyskową. Polecam zobaczenie tego, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo to dość duże przeżycie estetyczne. Wprawdzie obrazków w radiu nie powinno się odtwarzać, ale inność w wersji audio tegoż utworu powoduje, że chciałbym je teraz zderzyć. Polecam zobaczenie całości razem z obrazem. This song is David meets Veronica. It's about hope. This is before the war actually started, remember? But it was on the horizon. So there's tension in the air. But David's heart is full of love, so he doesn't see the big picture yet. Now, let's be mindful of our audience and take it from the top, yeah? Graham, you're a bit early again on the chorus. Please remember to count. All right? Let's go. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coming outside to take a breath, take a moment, I can get over this. See, you're just trying to get under my skin, I guess. Thank God I'm strong enough to brush it off, but you need to check yourself, 'cause I have had enough. The gloves are off, this time I'm speaking my mind. Zamienili gitary na syntezatory i to jest najważniejsza zmiana w porównaniu do debiutu, który narobił tyle zamieszania. Ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, że pani Izabela Munoz-Newsom, czyli wokalistka zespołu, pokonała niefajne przypadłości zdrowotne. Polecamy, panie Arturze, polecamy też ten zespół, który gra od lat, ale wydał świetną płytę. Scanning.